Δακρύζουνε τα μάτια κι αναρωτιέμαι απ' τα κομμάτια αν γεννηθεί ξανά φωτιά. Να ξαναγυρίσω πάλι πίσω, στιγμές θέλω να ξαναζήσω που μου δίνες μόνο χαρά. Θέλω όλα να αλλάξουν, ένα νέο πώς ήταν παλιά. Να χαμογελάσω και να μην πονέσω άλλο πια. Θέλω να ξεχάσω αυτά που πέρασα στο παρελθόν. Μια καινούργια αρχή να κάνω και να ζήσω το παρόν. Μα πώς να σε πιστέψω, πρέπει να παλέψω. Κι αν γυρίσεις πίσω, όλα να τα σβήσω. Στο κενό, αγάπη μου σου λέω γι' αυτό, το δρόμο μόνος μου θα βρω. Τέλος βάζω τώρα πια στα λόγια, να βγω θέλω απ' τα υπόγεια που είχα κρυφτεί τόσο καιρό. Θέλω όλα να αλλάξουν, ένα νέο πώς ήταν παλιά. Να χαμογελάσω και να μην πονέσω άλλο πια. Θέλω να ξεχάσω αυτά που πέρασα στο παρελθόν. Μια καινούργια αρχή να κάνω και να ζήσω το παρόν. Μα πώς θα σε πιστέψω, πρέπει να παλέψω. Κι αν γυρίσεις πίσω, όλα να τα σβήσω. Θέλω όλα να αλλάξουν, ένα νέο πώς ήταν παλιά. Να χαμογελάσω και να μην πονέσω άλλο πια. Θέλω να ξεχάσω αυτά που πέρασα στο παρελθόν. Μια καινούργια αρχή να κάνω και να ζήσω το παρόν. Μα πώς να σε πιστέψω, πρέπει να παλέψω. Κι αν γυρίσεις πίσω, όλα να τα σβήσω. Όλα.